ابتلاء بالمصائب دے دعوت سورت تشجیع فی التبلیغ او ابتلاء مصائب باندھی مطلب داد اللہ دین اگر بہادر سرو رسوا او مصائب ابھی باندھی بت مبتلا کی تکلیف نہ برائے خیر دے تو گورا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گورا پاغبان کے سرنگ مصائب راگلی ہوں آغا سرنگ بہادر ای سرد اللہ دین رسول ہے آغا مردی دا آغا آغا جاگی در چی ایمان راوڑ مومنان شل لوگو راگئی بان کے سرنگ تکلیفوں راگلی ہوں آغا سرنگ آغا تکلیفوں تیر کری ہوں دا اللہ دین آغا رسوا ربتی نمل کی صورت سردا دے چار کلا پمل کی صورت کی بیان موسیٰ علیہ السلام اش اور اجمالن بیان اش دری آیاتن کی وذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا بل دغا دريو آياتون كي موسى عليه السلام ذكر وشو إجمالا نبدي سورة كي تفصيلي بيان ده دخل رد موسى عليه السلام فنهاية تفصيل سرا ده مناسبت داده کہ ملک کی صورت کی بیان عجل تو مستقیم اللہ کیوں رسول اللہ کا عاجز ندل تو پائے باندھ دیا تو لے کہ صرف عاجز نہ بلکہ مصائب باندھ مبتلا کری شروع درم مناسبت ادا دے کہ ملک کی صورت پاخر کی بیان نزول تو قرآن کریم اور آسان والی تو قرآن کریم فجو دست پیغمبر ندا صورتی شروع کو پرالی بلو دا قرآن کریم او دل تبیاوی چی دا دا پار دا عسر نلے بلکی نفی کڑی دا دا عسر چی دا دی دا پار ندر آدلے چی لی تشقا چی تپ تنشی او بنتال تکلیف جوڑ شی سلورم مناسبت آغدا دے مخی صورت کی بیان دا والدی دا پیغمبر نبدی صورت کے بیان دے تو خود دل پیغمبر مکی صورت کے بیان دے مریم چلی عیسیٰ علیہ السلام موروا اور بدی صورت کے بیان دے تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام چلی اللہ وی فقال لی اہلہم کتو انی آنست نارا درشانی ملک کی صورت کی بیان در رحمت دا اللہ بخل بندہ دا کریا علیہ السلام اور بدی صورت کی بیان دے دا رحمت دا اللہ بخل بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملکی صورت کی بیان دا مومنانو چی اللہ بد آغای قرونو کی دا خلق قرونو کی دا آغای مینہ واچے اور دا خلق رو سر مینہ دا بسن گئی لگو گو را دا حضرت آسیر رضی اللہ عنہ بدل کی اللہ مینہ دا موسیٰ علیہ السلام واچے لہا لا تبدلو دے موج نہیں او بیا اللہ اغلاری پلا سبان دی بچ کرے رے دا شامی بل مناسبت ادا دے ملک کی صورت کی بیان دا تمثل بی جبریل امین بشرن سمیا او بی صورت کی بیان دا آسواد موسیٰ علیہ السلام دے چراغی نو کر دی دسوشے صوبان مبین اور یا دوشانی داری میں کر دی دلے دے حیتن تسعا تم اللہ دا اطوال صورت کی بیان دے دے تمثل چی اللہ بدل کری دی یا پا ملکی صورت کی چی تبوری نبیا بیا ذکر در رحمان اگر تیر شوے دے اور دا صورت دا مبورا نو ذکر در رحمان با بدل بیا را دی الرحمن علل عرش استوا او دا شان بیا ګور نو ان شاء الله ذکر الرحمن هغه بغن کرتی راځي او تاسو ګر مناسبتونه هغه می ویلی لکه مول کی صورت او اول کی وای اذ نادى ربه نداء خفيا نزلت قوم ايت سوي انه يعلم السر واخفى. سورت کی تشجیح تبلیغ دا او دا یعنی بیان دا ابتلاء المصائب دے اللہ کوئی گی پمانا دے الفاظ دوا ما انزلنا نظر آلے گلے منگا پتا واندی قرآن کریم لتشقا دیر پارا اتن شتا تا دا تنسیا دا پارا منگر آلے گلے اللہ تذکرتن مگر پندے لمند پار دا چا یخشا چیری اللہ نازل دی کتاب دا چا ترم دی چ پیدا کری دا مکا و اسمان نو چت مہربان بادشاہ عل العرش استوا پارش بندی استوا غل دیہا تلکڑی دا استوا غلب حاصل کرے گا لہو پائے بھی اللہ آوسری جی پاس کی آوسری جی پدم گا کی آوسری جی بندی دوارو کی آوسری چلاند نمنا چلم چڑھ دیا وائن تجہر بالقول او بچرے پدور والے کے تو خبر آئیں بس یقین اندا اللہ پوری جی اپٹا خبر او پٹے رپٹا باندھے اللہ موجود دے مستحسو تارسار حاجت و آمد و جار مگرد آئے واللہ دے جدی اللہ دے پارا جی نمونہ خیستہ خیستہ وحال آتا کا ایر آگلے ساتھ بیان دے موسیٰ علیہ السلام ازر آن آرن سموز جولی علور وصیر ایل لیاہلی آل خفلتا نو خضر سڑی اگر سڑی آل دے ام کسو دن تیر کئی دیو جنا ویدا کما سجوڑے دامی اہلی ادا دامی سجوڑے اہلی امیدا یعنی خضر میدا ہم کو سو دن تیر کئی دی رہی تھی نچی ما آنستو نارا ما امید دورا لعلی آتی کم منہا شاید جب رادو کنتا سوتا منہا رینا بقبر سیم شغلی سا یا مانا کروٹی سارا کروٹ مانا ہم کئی شغل مانا ہم کئی تفسیر بھی رہی مانا کئی میں شغل تین من ناری وکیلا بھی جمرا تین شغلا شغلی لوئی او جمرا کروٹی لوئی او اجیزو یو دو مر بہور باندھی ہودا لار خود ان کے ہودا لار خود ان کے یعنی لار بوما تفسیر نے کثیر لکھ لی دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اغبا دشتی مزل کا ہوا دیر پارا چی دماغ رکھ دیا پپلو او کرنی باندھی بچا نظر انہیں لگیا دیکھو بھائی چدا کلر پورا اوزیا مجھے سمرم سنبھالی ادا بتائی کل کل بندہ ڈاکٹر سر ورشی دا سے اتفاق ماں لگا گلے ڈاکٹر سر بندہ ورشی مجھے مریض بنانے اور پورے مجھے سب کالی میں آگا گئی پگا نمبر کری دا تو سنگا مریض سنگا مریض اخدا کہیں سے خبر ہے کہیں سے خبر ہے جاگا بھائی تو وہی چی پوری نو تو بوجھلی موگے دے تو بوجھلی موگے آگا چی سالو کیا سنگا سوٹا دو کیا دے اوکے نو کئی با سخان آو چی کلا دو پورا بارو دی آنو بس کیا چی سر ان دغی میکتو یا سینی میں دو بس دا پورا آزان پر آبر چی وہی آگا یو خبی بھی چی دوار قسم کی شریعت وی ندا سی بزکو نو جزان بے سنگ برابر کو نو خاون کی بیتلے انو طریقہ داو چی ور بے بند کرو ور بے بار دن میں زندیرو نو چی ور بے ہوتا کاؤ نو جی بے ور لرکو جی سنگ بے ور لرکو زان بے سنبال کرو بیا چی تروانی نو مردو دا بیا چی تروانی سو دا سوی یعنی دا معاشرہ دا سوی جو رشی ہے جنین پتار دا لے چی خب چر تروانی چی دا چی کل پور سنبالی او چی کل بار بھی نچدیا دا سنگا پور دا نچدیا دا شینی چدیا دا سنگا پور دا نچدیا دا شینی تو بس خبر اتشیر چی بار بھی نو دا سی دیل اسی دل بار دن دا ہیلہ دا خاون مخشی والا وسیدل بکاری او چی دا خاون مخشی ہنو دا ہیلہ تو بار دل جو والا سنگونا چیدی بلکل اگا خبر اصدا اگا اولتا شیرم سلام دشتی مزل کو دل پار کے زماں دکور والا جانی سو کنی حضرت رحمہ اللہ یو تاریخ ذکر کو وی بادشاہ حضرت دان اللہ خود راوستی را او پاس باندھی سورا راوستی را نو چسنگ دن آگا کود کا ہن بس اصر آبار کو اگے حلال چولیش داولی وی یرا برداشت کی کہ سوکھ بدلی نشال پوری کہ بدی باندھ لے ددا خود بدا سے ناستا ہوا ادا سے بوا ادا بگڑی رہے پدی باندھی اگئی سورجی کرے دا رہا اس کی شیر دخل کو غیرت تم رہے اور اس کے رے غیرت تخل کو سلام کرے رہے غیرت تخل کو سلام کرے رہے فقال لأهلهم قصوا تفسیر ابن کثیر لکھی دی شہارت موسیٰ علیہ السلام بدشتی مزل کو او دا پا کمش بجی دینا لاغو کشوئی دا مکانت لیلتا مطیرتا باردتا تیارش پوا باران وریدا و یخش پوا نو اور پکارو جی وجود کرم شیرے او لار رکوا دیکھا دشتی دلاری سبت لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام خو بیا مصر سنگل راغلے لس کال پس را روان شیدا دار رہنے شروع کر موسیٰ علیہ السلام واپس را روان شید مدین میں فلما تاہا پس ارکل جراوی جیتا نواد اگریش یا موسیٰ علیہ السلام انیز ان رب کا زستار بما فخلانا لیک پس قبا تا فان افبلیا انکہ یقینم تچی دلواد المقدس توا فکند پاک باندی چنمی توا دے میدان پاک باندی چنمی توا دے ناغا چی تا کند باندی اولارو نوی پیزارو باسا او تجی جمعات تراجی نو خیر سرد سپلو رازا سرد سپلو رازا دے وی خیر دے کنن دام سنت طریقہ دا وینا حدیث کی راغلی کو سنت طریقہ والا مو آیا سنت طریقہ ندا کہ سنت طریقہ ہوتا پول خلق پل لگیاو سب لوگ بے مزید پولا پوتا شوہ ویدا حدیث کی راغلی دیا او سنت طریقہ والا مو آیا سنت طریقہ ندا چوینو اوز بل لگیاو سیدہ بدا سیا وان افتر فکا او بچی ما ورکڑے میں تو پستا نیا پس وقتی داوستا یوہا جو وحی کولی شیا تا تا اینگنی یکینند ریم اللہ نشتہ سو کارسا دھاجت رو مددگار اللہ آنا مگر ریم فاہدو دنی پس عبادت کو زما یو گرما پا عبادت باندی اپا بندی کو بندی باندی یہ دیکھنی دپا رہے دی یاد کی تم آپ کی مز کیا دوپہر دیا تما ان ساتا یقین کیا مت راجم کے رے قریب چپٹ کو مدا پٹ کو مدا آؤ یا مانا اخ بھی ہا یو مانا نے اکڑا چپٹ کو مددا او دوشانیا اخفیہا دلا مانام کئی او مانا دیا مانا کئی قریبا چی سرگن کمز دیلا خیر مانا کئی اخفیہا چپٹ کمز دا دگا سرگندول مانا مراد تینا یعنی وقت دی دیا چی قریب تا چند دا پٹکما نو مانا کئی تفسیر دی راوی اریدو اخفاء وقت ها او اقربو ان اخفیہا زو قریب ما چپٹو ساتم لیلا نداؤنوے ما چدارات منکے رے یا مانا کئیا قریب آرا چسرگن کمز دیلا مطلب دا چکرے دا وزرون نے قطد وزرون نے نداب ما سرگن کرے رے چپلی پلانچو تے ماندے با راضی یا مانا کئی اظہارہا اظہارہا من اخفاہا قریب اچھل دا اخکارکم جدی پٹوالی لدینا اکادو قریب مرد قریب قریب مرد اخفیہا چپٹکم دیلا مانا دا وقت دیا لیتو جگا دیل پارا چپلور دیشیر یو نفتا لیتو جگا جو پوراور پریشیا اکادو قریب مرد اوفیہا چپٹک مدیلا او یا مانا قریب مرد چی سرگنک مدیلا کچری دا حضرونا نویا نو کتد حضرونو کنویا نجولی دا پا ما دغا کرے وے خبر بند ورکے پدی باندی ولو لا قتل آزاری لما اخبر تو بے ہا کچری حضرون کتا کول نوے نماو پدی باندی خبر نوے ورکے چکنی قیامت را روان دے لی تو جزا دیر پارچ بند ورکلیشی ہر یو نستا پارس مندی چسا ملی کڑیا فلا یسودن کا پس بندی نکیتا انہا اندی قیامت نا آغا سوک چیمان راج بری بانی اور وانی تو خواہش پر بسی فتر دا پس حالات بشی تو اور سری بی امینی کا پخیلاس تا بانی اے موسیٰ علیہ السلام نوے موسیٰ علیہ السلام دا ہم ساز مارا اتوکہ والیہ عطیب لگن بری بانی واہو شبہ علا نمی علا غنمی او سنور کن بلی واندی پانولا علا غنمی پگڑو پلواندی ولیبیا مہاری بوخرا او زمان دپارا پدی کفایدی دی نوریا حضر شیر احمد اللہ لی یو حش دیا او یو ضرب دیا نو حش جائز دی او ضرب اغا گناہ دا ضرب گناہ دا مطلب دا گڑی دی دیا نجویا در ازی امسا واچولا دیو لفتان گئیوئی او که امسا ولوئی اغل واچولا او دکر اوپر دو ندا جایز دی او یو دا سی وحل دڑی کی ندا وحل دڑی کی دا گناہ دا ندا پردے مال دے ندا خرابی دیا دا پردے مال دے دا خرابی کی او کدی انگریزی قانون کی کیا باندھی داؤ سے جوڑی دی بس جڑی ہوئی اور شریعت کے خود دی جرم دے چیزوں کا مال ضائع کرے اس ضائع کر سکے چیتا ڈیگی گرمی رتا کر خشال نشتا اور چراغ یو پلزم کا نشتا دینا چیزی ساتھی بھی نہ ہو کر اور خشال نہیں کرتی پارا میں پخائی اور اگر پوری خشاک کارخانہ دا پردی ڈکی راڑی آغا پاگئی باندی مخورئی ہو بیاد آزا خشا کی آزا کی سر رکی کی سخ پر ڈکے رہے نجول آغا خو بیتر سا چیزن آغا گنجی کی او چاری مدو کو وادا ونکا اولی زکا وادا نکی زکا پاگئی باندی دا ویلی تی لگی دی جا نجولی آغا وادا نکی نو نو یو خرشی رہی مولای یو حش دے و بل ضرب دے ضرب گنا دا او حش جائز دے حضر شیر احمد اللہ وی امام رضالی خوب ہی نما ندا اللہ پیغمبر دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے دیما اور موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر توئی کتاب اشتیا لے لی کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل زما دا امت علماء لگد انبیاء دا بنی اسرائیل ہوگی دی میں دا اللہ پیغمبر و توئی کہ آؤ ما دا بشانی بے لی یہ خان استاد امت یو عالم مانی سنتی تبوس حکم وہی دا اللہ پیغمبر ورتوئی چھ امام غزالی اولار ویدار نیچی دا امام غزالینا امام دوتا پوسکو موسیٰ علیہ السلام نی امام غزالی اگر پس گم جوابینا ورکر نی موسیٰ علیہ السلام ورتوئی چھ تو عالم نی ماتا نی یو تپوس کرے بس یو جواب کازیو کنی دا گم جوابینا یولی ورکر نی امام غزالی ورتوئی چھ تانکی اللہ تپوسکو اما تلک بی امینی کیا موسیٰ نتاسو جواب کری نیا خود ما محبوب کنه ما خود محبوب صرفات بنده خبر رنزل که یاره دیر آسر او دریگی و دیر وقوالی و خبر را سر دیر او کی نو ما خود در گن جوابونه کنی که آخو ما محبوب نوی خودم در ما محبوب کنه دکه ما گن جوابونه او کل کنه محرس موسیٰ علیه السلام و یا غلشه دا خوب ده مطلب دا یو دا خوشاله یو دا تسلی خبره دا وليها ازمال بار بدی کی مار موہرا فیدی دی نوریا نکہ کی دا در سرائی کچر تا مار لڑنیا نورکو لچس کچر تا وار بول کے او دے ساخ دے نرمی کا بدی باندیا لوٹا گان لپیدا کا او دگو بڑی تنر مولانا ابراہیم اللہ کچر تا مبتدی مشرکیا او چس بگر جھت کے مطلب دا براست رہی ہے دا براست رہی فاغا وان دا غی کارنو اوز جانو مندوئی کچس ورکون نو کار خرابی سکی گی کار خرابی گی ابر دا و مسئلہ پا دے اولا لئی جاو چس سر با بیائی لگیائی دیو جنا دیر سودا ہے رکی ارکے ہوتا سی رات مسئلہ پا خی خونا استاب کار دانی استاب کار کس ورکول نی نمون دا مثال دا آگا گدا دے دا فقیر دے چی کسا چی اولاد دے او ای خیر آگای تو ایم او بخا نگا آگا مالک سپے آگا ورپسیش نگا ورپسیش نو دے ورگا چکا دا چی خوزائی نو دوم رو والا خوزائی چی آگا ملک پا زپا باندس پڑے کو اخو دے وی چی را نشی امینی کی جی او چی آگا مالک راشی نو دستی پا غپان دیر خوشحال شی او دن اون شری او دل خیر امور کی او ایرا نو دستی دیر تن کرے خیر دی خپکی گا ما او جی بغی دے والا کس وی کی نو چی اگر او دی نو جوی بل دل سوارم دی کی اکاندلی والا اول کی او ایتا دماغ سکیل اولی تاسوار کرے بس کشانی بما محروبان چاس بانوار کے چوکا بولا خوادے او خپل کم چی تگواری کہ خلقو جولئی کی خیر پریو دی او زمان جولئی لخیر راشی نبال جولئی دا بستا کاری دا بستا کاری قالوویل اللہ علقہ وغرد وضائے موسیٰ علیہ السلام فالقاہ پس وغرد لدا فیراہی پسنا سابدا حیتن تسا مارو تسا چی منڈے والا درلی زمین استاد درلی عربی نے میری کہ او امو کا حیاتون نوی اگو خاندل وی خاندل نو ای مولی تولی خاندل وی ندا سیوانوی او امو کا بی خیر مور دی خوا مور دی جورا دا او امو کا بی خیر مور دی خیر و نو چی حیاتون دیو زمانا مور دی ما تسا چی منڈی والی قالا ویل اللہ خوضہ انسدا ولا تخوف او میری گا سنعیدو حاضر جوابت بگمونگا دا سیرتا الولا حالت پر منیتا وغم بیادا کا او جوخ کا لاس بل علاجنا ہے کا جو طرف بل سران رو بوزی سپین من غیر سوئین بغیر دس مرضنا دا مجرد بلا دید پار کی اخری منگا تا تا من آیاتین الکبرا نموجی روح کلو لویونا اذهب الی فرعون لرش فرعون تا یقینن دے دے سرکشی کری دا ویل موسیٰ علیہ السلام اے رب دما کلاو کمال سینہ دما آسان کمالا ہم ایکار دما او کلاو کی غوٹی دے جبی دما بے گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام چارا چارا بکیل چارا پیغمبر مقرر اللہ کی پیغمبر مقرر چراغ پر سیرت سورت او دار تم کردار باندھی اعتراض دے دیو نو قادیانی انگریزی پیغمبر تھا اگر انگریزان پیغمبر تھا اگلا علماء ہوئی پیغمبر نہیں تعلیم دیکھو رسم کی پیل سے پیغمبر نہیں رنجور پیغمبر نہیں مقرر کرے کانا پیغمبر نہیں نور اگر علماء کیا گئی ورثر ان قتل منظور احمد کی نوٹس ہے تقریب کو پلان کی دے کہ مناظری نہ تقسیم رہے ہو صرف ہدایہ موضوع ہے دنیا کی وہ ختم نبوت باندھ بیان یہ تو پلان کی دے کہ مناظری نہ تقسیم رہے نویاگا سے لمبش یہ کل تقسیم رہے او زر آگئی یوکار کئی زست تاسو پیغمبر یادون ثابتو مچی اگا خضر او تاسو سرے ثابت کئی زوان چی اگا خضر او تاسو سرے ثابت کئی او زوان آگا پاگل دے اگر تاسو پیغمبر ثابت کئی انا آگا چی تختل کم کتاب جوئی ہوئی دو دم رسا دے چی جوٹ امرا سر راو دسما کی او گوڑا دے انو چرت پیغمبر علماء کی کل ایشی بسیشی نو دا سیشی کہ اللہ رشے نیس پر نابود کی وَيَخْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ او قُلَاو قِيَا غُوْتَ بِجِبِ الرَّمَا حضر رشی رحمه اللہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام آغو کہ اللہ جذبا چولیوا او دا سی انسان کی غصہ جی نو بے جبکار نکیا خبر گئی نا انگڑی انگڑی کی گیا کولی دیر پار جپوشی رہی خبر زما باندھے اوگر رے اللہ زمان پار وزیران بوجھ پورت ان کے حال زمانا وزیر مانا امدادی مانا بوجھ پورت ان کے لکولا تدر وادر تم ازر اخرا نویزر بھول جوئی نویزیر مانا بوجھ پورتا کون کیا داہل زمانا حارون علیہ السلام شرور دما دیا اشتود بھی آزری چھ مضبوطا کمز اشتود بھی آزری مضبوط شاخ بلا وہ شریک ہوگی امری اشریف کے لیے سر پکار زما کیا کین سب دیکھا کر دیر پارا چپاچی بیان کمگستا کثیرا ڈیرا ونز کور کا کثیرا او یاد کمگتا ڈیر او یاد کمگتا کثیرا ڈیر اللہ چتا دیر یاد پورا ان کے کنند جی ایت پا منگا وانی بسی راجی دن کے اویل اللہ پتا جی سردر گریشتا تا سوالا کا سوال سا موسیٰ علیہ السلام اور پتا کی سرحسان کرم پتا وانی یو دل بل کم وقتی لڑکی واچو لمگا موستا تاغا چی دیل رکیا چولے شوال آنے تو دیسی ہی فتا بوتی دا چی واچو دے تو سندگ کیا فق دیسی ہی فلی امی پس واچو دا سندگ پا دریاب کیا فلیل قیلی امو پس اوبو دیگل دریاب بساہلی پا غالبان دیا اوبنی سی دے دشمن لماو دشمن دے والقے تو آلے کا اور چولی میں بتا باندھی محبت منی رفت داونا مانا خوشی چاہ قتل یومین رضا باندھے رات لا سید الحم الرحمان ادا بولے تو اس نے آلائے حدیر پارا پرورش ابڑے شستا حفاظت ابڑے شستا رو برو زما آلائے رو برو زما باندھی ایا مانا پہ حفاظت زما باندھی لکب آئیننا کہ سورہ ہود کی تیرش وسنا الفل کا بے آئیننا بے آئیننا مانا مانا مکڑوا بے مر آنا واحد رینا ولی تسنا آئینی حدیر پارا چستا پر ورش پیشی حفاظت زما باندیا ارد تمشی اختو کا کم وسی جتلا خورستا فتقول بس ویلی حل ادلکم اے خودنا نزم تاسوتا علامن پارچا واندی یکمولو چی پرورش کئی دد فرجانا کئیلا امی کا پس واپس جنگت مورف پلیتا چیتا کر رائے نوہا دیر پار کی یخی جستر دیدی اخبا نشیدہ او وجلو تایا ام نفس پس لاسے گر جنگتا تد غمنا آزمائش کلو مون بتا واندی قسما قسما آزمائش تونا پس درن ترکتا سکلونا فم دن والا آلہ قدر موسا پیو انداز وانے موسا علیہ السلام اور پار دس پردان نزا انت تو اور بھی آیا تھی مجھود ماوانی ولا تنیا بھی بکری اور کمے مکوئی تاسو دوارا تھی بکری پیا دول گما کیا سستی مکوئی کمے مکوئی پیا دول گما کیا اس ہوا گئی تاسو دوارا الا فرعون فرعون تا یقیناً دے جی دے سرکشی کڑی دا فرعون تا یقیناً دے سرکشی کڑی دا ورشی فقولا له فسوائے تاسو دوارا دتا قولا لینن وینا نرما نرم خبر والا کوئی لعلہ شایتی دے پنواخلی او یخشای او یریگی وہ دیوا میرا بد منگا منگ چی یری بو داچی جاتے وہ جرے پا منگا باندی او ان یتوا یادا کی سرکشی بو کی مندو دا زمین خبری لبا خود چی لیلی نقال اول اللہ لا تخافا میری بیتا سبوارا اگر تاوسرا اورما و آرا اوینما پس ورشیتا سبوارا لی فرامتا پس وائی دوارا انا منگ چیو رسول آربکا جو پیغمبر اندر اسکائیو پس اولی گزنگ سر بنی اسرائیل ولا توازدهم او سزا مور کو دیتا مطلب دا سی ایمان رارا پلا بادشاہی کوا او دی را لپری رکی دا اللہ دین والا بیان کی قد جنا کا پتا تی سر راغلی منگا تاتا بیایت ان پا موجدی سر ترود رفتانا او سلامتی آجی آلامن پاگا چاوانی اتبال ہدا چگا روان دل ہدایت بسی انا منگا چیلو قد اوحی ایلینا پتا تی سر وحی کرشی جمگا تا چیتنا عذاب پاگا چاوانی دے چی نسبت دروی کد اللہ جیمتا و تو اللہ و شیکر ویل فیرون سوک پس سوک دے رب ستا سوگوار اے موسیٰ علیہ السلام تا سوگوار رب سوک دے ویل موسیٰ علیہ السلام رب دنگا غزات دے چورکے آرے و شیطا خلقت دا غر تم مہا دا او دے والا طریقہ دے جوان تیرولو خیلی دا تم مہا دا مراتنا ہدایت عام دے مراتنا آگا فطری ہدایت دے آگا فطری ہدایت دے لکا معشوم آگا پیدا شوا جوڑی کی تبیم دور تم جاڑی چوگے جاڑی نو موری زان لا نزدی کیا نو جس سنگے زان لا نزدی کی نو جو آغا پای روزر شروع کیا نو مراد نو دگا ہدایت دی نو دگا شانی گڑا بیزا دا نو عرشے والا نو اللہ اگلا دگا ہدایت کرے دے تو بوری نا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ سورہ بقرہ کی کم مثال پیش کرے دے وی آغا چرگی بچی چی بارا ٹپو سوئی نہیں یا کار دو نظر دو چرگی دو وزر دو لان بیشی نو دا آغا ہدایتی عام دے یا دنی دے دا ستے نہیں دا دو دمس کی سوز غلو دی چی دل پتر دا کنا دا آغا فطری ہدایت دے یا آتا کل شین چورکے دا ریو شیطا خلقہو خلقت دا دا شکل صورت دا دا ثم هادا او دے ورلا طریقہ دو جوان تیرولو خیلے دا دے ور تا ہدایت کرے دت کا ہدایت عاما قال اویل موسیٰ علیہ السلام پس دے شان دے پیرون بانو دے فرعون دا مطلب دے چوار دے کسی جن جور شی ادے اغیل سباد را دوئی قال اویل موسیٰ علیہ السلام علم دے دی زمان در افسر دے دی کتاب کتاب کی بلوح محفوظ کی مانا زمائنم زمان رب لے پتر دا چی آگا سرن کی تیرشوی دی لا یزل رب دی نخطا کی دی رب زمان ولا ینسا او نظمان در ربی ری دیا اللہ دی آگا اللہ جعل لکم الارض چی دردو لیتا سو پارزمکا مہدان مہدان فرش فرش تاسو دپار گردو لیتا وَسَلَكَ لَكُمْ أَرَوَانَ فِي تَسُوءِ بَارِدِكِ سُبُلَ النَّارِ أَوْرَا وَرَيْكَ بَرَنُوبَ قَصْرَ وَسُبُلَ بَجِسَرَ نُورَا وَرَيْ أَنْزَلَ أَوْ دِينَ الْوَانِ يَلْفَاظُ هَذَا غَائِبِ أَوْ فَاخْرَجْنَا الْتِفَاتِ ذَهْبُ بَدْنَ تَكَلُّمْتَ قَصْرَ وَسُبُلَ بَجِسَرَ اسْمُنَا ذِشِنْكُ مُخْتَلِفُ وَقُلُ پرائی او سر وی گاندور پلی یقیناً بدی کی خام خا دلائل دے پار خاندان دا پلنو دردیل مجن پیدا کری منگا تاسو اپا دی جو واپس کوا منگا تاسو ادرین او فوا منگا تاسو سار تن اخرائی او دل بل ولکر آرے ناہو آیاتنا او پتا دیل تارا خیل او خیل منگا دیتا موجزی اس پلی طولی پس نسبت دروک دی سرون اور انکار من پچاد بل سر موسا علیہ السلام خام خارا گنگتا تو پچاد سرا مسلی پشانت منگم سا مقابلہ بل مسل بل مسل کل مقابلہ بل مسل کئی بس اگر دو پمیان میں منگا او پمیان کلتی موعیدن یو زید وادی چی مخال حضمن کو منگ دی نحن منگا او نتو یو زید برابر ویل موسیٰ علیہ السلام وحد وادی استاسو ورد اختر دا او دا چی راجمع گیشی خلق بخا پا وحد ساخت کیا بس واوری دا سرون بس راجمع کی تدبیر پل ثم اتاو بیارارے ویلدیت موسیٰ علیہ السلام ویلکم ویلکم ندے ویلکم حلاک شیئا لا تلترو علی اللہ کذبان مجھوڑو ایپا اللہ وانی دروغ فیوز خطاکم بے عذاب وی طالب دین بوٹ تا ادرید نو ایکتلیا نوی تیرا سکو ربیدہ کو جیدی بلکی کسی مدلہ ہو حدیبم بینہ کا مطلب دادا سبب دے دا ہلاکت نظر مخلوق پڑل سبب دا ہلاکت دے وقد خاب من افترا او بتا دی سر نامراد دے آغا سوک چی دروغ جوڑ کل پا اللہ باندیا فتنازعو امرهم پس جگہ جوڑ کردئی پکار پل کی بینکم بمین پل کی چی رضا سو دا اللہ پیغمبر معلومی کی او دا جادوگر نگیا دا خبری دا سیدی او بیری بس اس فرعون را اسطی ہوں ہر سچیدی نو مقابلے کھو نو آثر نجوا او پڑے اوگر جرگا نو قال ہوئے لئی ان حاضانی یا فتنازعو امرهم بینہم عام کسان مراد دیا عام کسان مراد دی جادو گرو بیان اگر اس پر آزی قالوا ویلی ان حاضانی ندی دادو آلا لساحرانی مانا الا ساحرانی او یادا سوا یا ان مخفف من المثقل او زمین شان محضوف یقینا شان دادے چه حاضانی دادو آلا ہاں مخاجا جادوگران دیا دو جادوگر بھی ارادہ لے جادوارا دا چوف کی جادوارا تاسو من ارض کم دلیل مزیف بلینا و جادوگ بل سرا او بوزی بطریقت کم المسلا اگر دین ستاسو بہتر طریقہ ستاسو مذہب ستاسو دین ستاسو بہتر فاج میں اوکے گکم بس راجم کئی تدبیر بل او یا مانا بس اتفاق کئی تدبیر بل باندھ او بیارا چی سب بستا او پتا بھی سر کامیاب دن دیا سوک اس تالا چانی اونچت اگن لوا اوئے اے موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا یا خور دوت و اما ان نکونا یا دا جی صبح منگا اول من القا اول دا چانا شکر گئی رسی امسا گانی غردی جادو قال ویل موسیٰ علیہ السلام بل القو بلکہ غردوی تاسو بس ناسا برسی دلی امسا گانی دلی موسیٰ علیہ السلام سر امساوا نجوڑا غیم رسی امسا گانی دلی دی بس ناسا برسی دل امسا گانی رسی دلی امسا گانی دلی خیال کیا وستیشی دی موسیٰ علیہ السلام سا دو وجد سحر دلینا انہا تسا چیقینا دا مندی وئی مطلب دا اگئی سحر کو موسیٰ علیہ السلام لخیال کی داظر آوستے شوال ذکا حقیقت ہنو کن جادو حقیقت نہیں